для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Пасланцоў з асобым заданнем, асабліва разведчыкаў для горада, трымалі ў атрадзе так, каб як можна менш людзей з імі сутыкалася. Ваенны час не забывалі, што і ў партызаны можа прабрацца шпіён. Гэтак трымалі Нюру, хоць была яна ў нас адны суткі і знікла гэтак жа, як і радыст уначы. А Маша заставалася. У дзень хадзіла па лагеры і з дзіцячай цікавасцю разглядала ўсё і ўсіх. Зямлянкі, буданы, майстэрню, міны, кухню, шпіталь, партызан, жанчын больш пільна, чым хлопцаў. Але ўсё адно хлопцы хадзілі за ёй следам і ажно аблізваліся, як каты. Хых, прыгожая, незвычайная, о, гладкая, белая. У новенькім камбінезоне не тое, што мы пракураныя, прасмаленыя, абтрэпаныя, з парэпанымі рукамі і нагамі, аблупленымі насамі і худзенныя, адно маслакі тырчалі. Хлопцы крыўдна жартавалі, о, няма за што і патрымацца. Хто-хто, а я, разведчыца і сувязная, ведала непарушны закон. У тых, хто прыляцеў з вялікай зямлі, не пытаць, хто ён, адкуль і чым будзе займацца тут, у нас, у лесе. Каму можна, той скажа сам. Калі прыляцеў таварыш з цыка камсамола, то адразу сабраў моладзь і сказаў, адкуль ён і з якой мэтай сігануў з неба на партызанскую зямлю. З Машай я спала на адных нарах, абняўшыся, з нецярплівасцю, якая была, напэўна, у кожнага партызана, распытвала, як там, на вялікай зямлі. Яна расказвала, але больш не пра радасная, пра цяжкасці. У метро самлела жанчына галодная. «Ты з Москвы?» – не вытрымала я. Маша як бы сумелася на міг і адказала непэўна. «Я была ў Москве». У першую ж раніцу, калі мы снедалі, і Маша, пакорпаўшыся ў кішэнях, дастала аўтаручку, я цвёрда вырашыла, што яна журналістка, і яшчэ больш захапілася ёю. Такая прыгожая, маладая, і не пабаялася прыляцець. Напэўна, з камсамольскай правды. Але калі Маша не захацела сказаць, адкуль яна, перакананне маё разбурылася. Аднак Загадкавасць яе місіі яшчэ больш прыцягвала мяне да яе. Толькі я стала больш асцярожная і насцярожаная. Пра сваю галоўную работу, пра сувязь з гомельскім падполлем, з ваеннымі разведчыкамі таксама слова не сказала. Што раблю тут? Ды так, іду туды, куды пашлюць, раблю тое, што загадаюць, а больш пры кухні ды пры шпіталі аціраюся. А ўвечары Маша здзівіла не адну мяне. У доктара нашага Ханона Шульмана была гітара. Праўда, іграў ён рэдка, можа таму, што не вельмі умеў, а можа таму, што ў атрадзе меўся баян і быў баяніст, Косця Рапейнік, вялікі мастак. Баян у яго руках спяваў, як цэлы ансамбль, на ўсе лады. Здавалася, захацеў бы Косця і баян, загаварыў бы чалавечым голасам. Убачыла Маша гітару, і ажно вочы ў яе загарэліся. Папрасіла пайграць. Ха, а хто мог адмовіць такую дзяўчыне? Да яшчэ госці. Быў адвячорак. Калі ў лагеры пуста і ціха, хто яшчэ не вярнуўся з дзённага паходу, хто адпачываў ці рыхтаваў зброю перад начным заданнем. Толькі каля кухні снавалі людзі, гатавалі вячэру. Там у лясной сталоўцы нашай Маша і прымасцілася. І я побач перабірала шчаўе. Я ў той дзень не адступалася ад яе, як добры ардынарыц пры генерале. Цішыня. Толькі птушкі заліваюцца, камары гудуць. Праз кроны дрэў прабіваюцца сонечныя праменні, ствалы сосен зіхацяць золатам, і раптам звон гітары. І глухі, але прыгожы нейкі цёплы, задушэўны, праўдзівы голас. Голас таксама бывае праўдзівы, шчыры, а бывае фальшывы, такі, што не верыш яму. Добры, многа разоў чута любімай песні перастаеш верыць. Заспяваў рускую песню старую. Ніхто з нас яе не ведаў. Мне запомніліся словы. Не склікай, уныла птічка, бедных пташак. Не склікай ты родных дзетак панапрасну. Злой стрелок убіл малютак для забавы, і гніздо твоё развеяна пад дубам. Жаласлівая песня за сэрца хапала. Натуральна, што Машу адразу ж абкружылі слухачы. Першыя з кухні Клаўдзя і дзяўчаты, потым раненыя са шпітальнай зямлянкі павылазілі. Начальнік штаба Маскаленка прыйшоў, з брэры нашы з майстэрні неяк непрыкметна ледзь не ўвесь атрад сабраўся. Адкуль толькі ўзяліся? Калі часам трэба было каго знайсці, мне гэта часта даручалі. Калі я заставалася пры штабе, дык аббегаеш ледзь не ўсю пушчу, пакуль другога знойдзеш. А тут песня ўсіх сабрала. Песня ці спявачка. Стаялі перад ёй, як заварожаныя. Ніводнага жарту, ніводнага слова. Хоць звычайна хлопцы вастрылі языкі з любой нагоды, у страі змаўкалі, ды калі хавалі каго са сваіх. Адны бабы ўсхліпвалі, у которых мужы загінулі ці былі на фронте. Помню, яна і такое спявала. Слёзы людскія, о, слёзы людскія, льётесь вы ранній і позній парой, Льётесь безвестные, льётесь незримые, неистощимые, неисчислимые. Тады мне здалося, что я урэшце открыла тайну. Хто ж яна такая, гэтая Маша? Артыстка! Так-так, артыстка! Ад гэтага стала неяк па-новаму, як можа ніколі раней, хораша, радасна. Калі да нас сюды ў лес пачалі прысылаць вось такіх артыстак, то напэўна ж добра справы ідуць на франтах і ўвогуле на вялікай зямлі. Раней было не да артыстаў і нашым там, і нам тут. Што б мы сказалі, каб мінулым летам у блакаду замест групы аўтаматчыкаў нам скінулі артыстаў. А цяпер радасна. Але разам з тым думка, што я сплю на адных нарах з артысткай, можа нават заслужанай, неяк аддаліла мяне ад яе. Зрабілася некавата перад ёй за сваё панібрацтва, за тое, што гаварыла ёй наіўная дзявочая балбатня і за сваё музычнае невуцтва. Ніводнай песні з тых, што Маша спявала, я не толькі не ведала, але раней не чула. А што я ведала, скончыўшы сямігодку і правучыўшыся ўсяго адзін год у тэхнікуме? Партызанскае жыццё, дарогі да сцежкі, да Гомеля, хітрасць, як падмануць немцаў і паліцаю. Вось што я ўведала добра за 2 гады вайны. Ды страляць навучылася. І ненавідзіць. Забіць магла фашыста і здрадніка, і не пакутавала б, што забіла чалавека, бо фашысты не людзі, а здрадніков я еще больше ненавидела. Маша до позднего вечера спевала, и до позднего вечера я ее слухали. У кухаров навод каша пригорела. Пасля ў прахалоднай зямлянцы, дзе ў летні час пахла пограбам, я спытала ў яе па-дурному неяк неразумна: «А як ваша прозвішча?» Вельмі ж недарэчна атрымалася, што я раптам без дай прычыны на «вы». Натуральна, што яна здзівілася: «Ваша? Петрова, а навошта табе? Хіба мала імя майго?» Сапраўды, навошта? Дурная я, яшчэ вопытная разведчыца, хіба адразу не магла зразумець, што ўсё яе выдуманае, імя, прозвішча і ўсё іншае, нават песні гэтай спецыяльна, мабыць, у разведшколе вывучыла. Але чаму тады так доўга яе трымаюць у нас? І куды могуць паслаць такую? Раніцой вярнуўся са сваімі мушкецёрамі, як ён называў разведчыкаў, з начнога рэйду за Дняпро Валодзя Артюк. Любіў туды вылазіць, у багаты палявы раён, дзе былі моцныя паліцэйскія гарнізоны. Любіў паганяць бобікаў там, яго ведалі, далёка ведалі, ажно да рэчыцы і да хойнікаў хадзілі легенды пра яго смеласць і няўлоўнасць. Паліцаі дрыжалі. Нямецкі камендант аб'явіў за Валодзеву галаву ўзнагароду 1000 марак. Валодзя смяяўся: «Ат, скупердзяй нямецкія, за такую галаву такія грашы!» З рэйду вярталіся не з пустымі рукамі. Папаўнялі запасы. Удачу амаль заўсёды адзначалі. Нават камісар брыгады Павел Адамавіч, вельмі строгі да ўсялякіх анархічных выбрыкаў, як ён казаў, на гулянку разведчыкаў глядзеў скрозь пальцы. Валодзе нехта сказаў, што новенькая хорошы спявае, і ён сам прыйшоў, папрасіў яе упрыгожыць іх абед. Разведчыкі сабраліся воддаль ад лагера. На ўзлеску, высокім пясчаным узгорку, дзе шастаў вецер і адганяў камароў. Але не ад камароў яны хаваліся, далей ад камандзірскіх вачэй. Звычайна ўсе рабілі выгляд, што ніхто не ведае, дзе разведчыкі адпачываюць пасля рэйду. І рэдка хто да іх навязваўся, прыліпаў. Толькі Клаўдія тайком насіла што-небудзь з прысмакаў тых, што разведчыкі прынеслі з-за Дняпра, і заціснулі, не здалі начпроду дзеду Пракопу, былому саўгаснаму бухгалтару, які нават камандзірам лішняга грама ніколі не адважваў, не выдаваў. Кожная крупінка ў яго на ўліку была. Камбрыг часам злаваў на Пракопаву ашчаднасць і лаяў старога: «От скупы я кулак!» А камісар смяяўся: «Ты залаты наш прот, запаслівы, зім ніколі не аб'ямось, але ніколі галадаць не будзем!» А учора разведчыкі выкрылі сябе, Маша выкрыла іх, заспявала ў сасонніку, і туды пацягнуліся іншыя партызаны, нават раненыя даклыпалі. Прыйшлося хлопцам хаваць свой пяршак. Маша спявала лепш, чым напярэдадні, песні весялейшыя, пра любоў больш. «Я любіла его жарче дня и огня, как другие любить не могли никогда». Вінаваты Володя Арцюк падаў на калені, цалаваў ёй рукі. «Любую нашу жанчыну засаромила б такое панскае праўленне захаплення ці ўдзячнасці. Не ведаю чаго, а Машу гэта ніколечкі не бянтэжыла, быццам ёй штодня цалавалі рукі. Але больш за ўсё мяне здзівіла, што з партызан ніхто не смяяўся там, пасля. Праўда, адышоўшы, некаторыя незласліва кпілі з цалавання рук. А мне не спадабаўся гэты другі канцэрт, спяванне пасярод дня перад п'янымі разведчыкамі, Володзевы крыўлянні, наогул гэтая недарэчная святочнасць неяк нібы прыніжалі нашу партызанскую годнасць, рабілі наша вельмі цяжкае, пакутліва небяспечнае жыццё лёгкай забавай. Не хацелася мне, каб гэтая загадкавая спявачка падумала, што нам лёгка жывецца. Людзі павінны ваяваць, а яны, выходзяць, лынды б'юць. Калі каму няма чаго рабіць, няхай бы пайшоў у вёску, бабам сена памог бы касіць, чые мужы ў чырвонай арміі. У лагер я пачула, як камандзір штабнога атрада Сцяпук, пажылы, пануры, маўклівы чалавек, у якога імянушка была «Дзядька», з папрокам сказаў камісару брыгады: «От разложыць ваша канарэйка мне атрад!» Павел Адамавіч запярэчыў: «Чым гэта яна разложыць? Песнямі? Ты! Да ты паслухай, што яна пяе! О, адны рамансы! Ха, ды якія! І жызнь такая пустая і глупая штука! Ты падымае гэтым баявы дух ніводнай песні савецкай, ваеннай!» Рамансы Карней Яўстафавіч пісалі класікі: Глінка, Чайковскі, а пра жизнь, што пустая і глупая, Лермонтаў сачыніў. Але яна спявае больш народныя песні, рускія, душэўныя песні, душэўныя. Я учора слухаў. Сцяпук адчувалася, не згадзіўся. Аднак спрачацца не стаў, не любіў чалавек лішніх слоў. Але, мабыць, нешта падобнае ён сказаў камбрыгу, калі той вярнуўся з суседняга атрада з мора над спякоты і доўгай верхавой язды, а таму злосны. Пятро Тимафеевіч быў чалавекам настрою, часам сам любіў гульнуць па-казацку, і Артюку за яго смеласць дараваў заліванні, а іншым разам партызану, ад якога чуць патыхала самагонка, пагражаў расстрэлам ці выстаўляў перад строем і ўчыняў такую праборку з такой уедлівасцю, не выбіраючы слоў, не саромеючыся партызанах, што вінаваты пасля доўга, нават для сагрэву ў мароз, баяўся ўжыць паганае зелле. Такі казалі, самая не чула разнос, учыніў камандзір брыгады свайму любімцу Артюку. Рыкашэтам папала і канарэйцы. Адным словам, разагнаў канцэрт з вялікім шумам. Партызаны цэлы дзень смяяліся, асабліва Клаўдзя пацяшалася, расказваючы падрабязнасці са сваімі дадаткамі. Вельмі ёй падабалася, як спалохалася пташачка, як пырхнула, ажно гітару забылася. Маша сапраўды прыйшла чырвоная і да вечара ў адзіноце праляжала ў зямлянцы. А з Валодзі, што з гуся вада, хадзіў па лагеры па-ранейшаму вясёлы, сушыў зубы, мацаў дзяўчат, разы тры заглянуў у нашу зямлянку да Машы. Раніцой, даючы ў дарогу хлеб і цыбулю, Клаўдзя з нядобрай бабскай злараднасцю, а можа і з зайздрасцю, сказала мне: «А гэтая твая усю ноч з Валодзем папаратнік выцірала». «Усю ноч? Я правду, Клаўдзя, казала. Усю ноч я не магла заснуць і чула, як Маша выходзіла з зямлянкі. Ненадоўга выходзіла, можа, на паўгадзіны, не больш. У зямлянцы было сыра і душна. Цяпер, гледзячы, як Маша спіць, смачна, па-дзіцячы, нават не чую, як кусаюць авадні, я пачынала верыць, што Клаўдзя сказала правду. Глядзела на яе бессаромна раскінутыя голеныя ногі, і акрамя нянавісці адчула грэблівую знявагу. Прыгажосць яе адразу паблекла. Што з яе прыгажосці, калі яна вось такая? Але разам з тым і сябе я чула абражаны і прыніжаны. Яна вось спіць хоць бы што, хоць трава ёй не расці. Я не маю права спаць, хоць сапраўды не спала ўсю ноч. Пад раніцу, можа, на гадзіну якую правалілася ў трывожны сон. Я павінна берагчы яе. Берагчы. Павел Адамавіч сказаў даверліва і проста: «Ведаеш, Валя, мы адразу не ведалі, куды яе намерваюцца закінуць. І не вельмі, ты ведаеш, хавалі яе, канцэрты гэтыя. І ўвогуле дзяўчына яна прыкметная, кожнаму ў вочы кідаецца. Дык ты глядзі, глядзі, глядзі, асцярожнасць як ніколі. Ды цябе не трэба вучыць, навучаная». «А я не маю права заснуць, ды і не магу. Як я магу заснуць?» Учора ўвечары яны паклікалі мяне. Усе трое: камандзір, камісар, начальнік штаба. Камбрыг сам сказаў з нейкай асаблівай цеплынёй да мяне, хоць са мной усе размаўлялі не па-вайсковаму. Раней гэта мяне нават крыўдзіла, як з малой. «Заданне табе, Валя, завядзеш Машу ў Гомель. Ад цябе не скрываем. Маша – армейская разведчыца. Выйдзеце заўтра на світанні. Пераначуеце ў Хвёдара, з ім абмяркуеце дэталі». «Слухаюся, таварыш камандзір». Потым камісар гаварыў пра асцярожнасць. А потым, здалося мне, яны ўсе трое залішне доўга моўчкі разглядвалі мяне, быццам упершыню ўбачылі ці праводзілі назаўсёды. Я не дачакалася тлумачэння, чамусьці спалоханая, чаму так нядобра сціснула сэрца, нецярпліва спытала: «Да каго?» У горадзе быў добры дзясятак падпольшчыкаў, з якімі я трымала сувязь. Адказаў начальнік штаба па вайсковаму, коротка нягледзячы на мяне: «Да Сцяпана Жданка». Сэрцайка маё ёкнула і адарвалася, пакацілася ўніз, у грудзях стала пуста-пуста, а ў жываце горача, як спірту глынула. Зноў яны глядзелі на мяне, а я стаяла па стойцы смірна і маўчала, баялася паварушыцца. «У цябе ёсць пытанні, Валя?» – сказаў камісар з той жа бацькоўскай цеплынёй, ад якой захацелася плакаць. Я пакруціла галавой. «Не, пытанні ў мяне не было. Я добра ведала свае абавязкі. Можна ісці?» «Калі ласка, Валя. Шчасліва табе. Прышлі нам Машу». Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.